أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد geçen hafta hatırlatacak olursam 24. cahiliyenin özelliğinde kaldık kardeşler. Kaldığımız bu özellikten devam edeceğiz. Geçen hafta okuyup bırakmıştım, şerh etmemiştim. Ders çok uzun olduğu için. Özellikle konunun ehemmiyeti, konunun önemi sebebiyle bu haftaya bıraktım ve uzatacağım. Çünkü çok önemli bir konu. O konunun temel başlığı ihtilaf. Yani her dönemde, her asırda Allah subhanahu wa ta'ala'nın azze ve celle'nin insanları yarattığı gerçek. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Hud suresinde söylediği gibi. Allah diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا Allah dileseydi insanlar tek bir din, tek bir ümmet kılardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama ihtilafları ebediyen bitmeyecek. Allah ayetin devamında وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ İhtilaf etsinler diye yaratıldılar zaten. Dolayısıyla ihtilaf fıkı, fakihi fakih yapan fıkıhtır. Fakihi fakih yapan ihtilaf fıkhıdır. İmam Şatibi öyle söylüyor muvaffakatta. Biz diyor seleften onlarcasından ezberledik ki ihtilafı bilmeyen, alimlerin ihtilafından haberi olmayan kimseye fakih denmez. İlmin anahtarıdır ihtilaf fıkhı. İhtilafın hangisi muteberdir, hangisi kınanmıştır, hangisi güzeldir, hangisi kötüdür onu anlatacağız inşallah. Ben 24 ve 25'i beraber tekrar okuyacağım. Ondan sonra şeyhin kelimelerini şerh etmeye devam edeceğim inşallah. Muhammed bin Abdülvahhab 24. esasta اَنَّهُمْ لَمَّا اِفْتَرَكُوا وَكُلُّ طَائِفَةٍ لَا تُقْبَلْ مِنَ الْحَقِّ اِلَّا مَا قَالَتْهُ Onlar diyor cahiliye ehli her ihtilaf ettiklerinde, ayrılığa düştüklerinde her bir taife hakkın kendi sözünde olduğunu söyler. وَكَفَرُوا بِمَا مَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan başkalarında var olan nasibi de inkar ederler. Hak'tan başkalarının yanında var olan nasibi inkar ederler. Ve kâle teâlâ fî suretil Bakara, Bakara suresi 113. ayette Allah subhanehu ve teâlâ dedi ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى şey. Dediler ki Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir yol üzere değildir. وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودَ عَلَى şey. Hristiyanlar da Yahudiler için dediler onlar hiçbir şey üzeredir. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Onlar kitabı okuyordular bu haldeyken. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Ve bunların söylediği gibi onları taklit eden cahil, kitaptan hiçbir nasibi olmayanlar da benzerini söylediler. Mukallitler, taklitçiler de bunların söylediklerini söylediler. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü onların ihtilaf ettikleri, hakkında anlaşmazlığa düştükleri bütün konularda aralarında hüküm verecektir diyor. Ayet-i kerime Bakara suresi 113 ve Muhammed bin Abdülvahhab'ın sözleri de burada bitiyor. Buradan sonra İmam Alusi çok kısa bir talik düşmüş, çok kısa. Ve la şekke şüphe yoktur ki en hadi min hisalil cahiliye. Bu cahiliyenin hasletlerindendir. وَعَلَيْهِ الْيَوْمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Bugün insanların çoğu da bu sapıklık üzeredirler. لَا يَعْتَقِدِ الْحَقَّ اِلَّا مَعَهُ Hakkın illa kendi söylediği söz olduğunu zannederler. لَا سِيَمَا اَرْبَابُ الْمَذَاهِبِ Bu söylediğimiz söz de özellikle mezhep mukallidi, mezhep mutaassıbı. Yani sadece kendi mezhebinin kavlini kabul edip de başka mezhebin kavillerini atanlar değildir özellikle. يَرَى كُلَّ اَهْلِ مَذْهَبٍ اَنَّ الدِّينَ مَعَهُ Çünkü her görüş sahibi, her yol, her fikir sahibi zanneder ki din onunla beraberdir. لَا يَعْدُوهُ اِلَى غَيْرِهِ Ondan başkası için düşmanlık edilmez. Ve ayeti kerimeyi getirmiş. كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Her fırka Mü'minun suresi 53. ayette kendi yanındakiyle mutlu olmuştur diyor. Maalesef bu bugün de vakıada da bundan sonra biz Allah'ın tevfikiyle diyoruz ki maalesef bu da bizim bugün insanların hayatlarında gördüğümüz apaçık cahili hasletlerinden bir tanesidir kardeşler. Allah İbnül Kayyım'a ve Selefe rahmet etsin. İgâsatü'l-Lehvân adlı kitabında diyor ki Allah Ademoğluna hiçbir şey emretmesin ki insanoğlunda ya ifrata gitti ya tefrite. İhtilaf da Allah'ın insanlara emrettiği işlerden bir tanesiydi. Ama insanlar ya ifrata gittiler ya tefrite. İfrata ve tefrite kaçanlardan bir grup dediler ki bütün ihtilaflar muteberdir. Bir grup da dediler ki bütün ihtilaflar muteber değildir, bir tane doğru vardır. Bu iki taife de azdılar. Bir tanesi ircanın son ucu olan Cehmin mezhebine vardılar. Bütün kafirleri İslam'a soktular. Bir tanesi İbn-i Mülcim'in torunları olan haricilerin mezhebine sapıp illa bizim dediğimiz başkasını diyen kafirdir dediler. İki tane uca gittiler. İhtilaf fıkhı bizleri diğer bütün sapık bidatçı taifelerden, sünnet sahiplerini bütün sapık bidatçı topluluklardan ayıran en temel özelliktir. Cahille alimi birbirinden ayıran şeydir. Bu dinin fakihiyle bu dinin cahilini birbirinden ayıran şeydir. Peki nedir onun edebi? Nedir onun usulü? Muhakkak ki bir şey bu kadar kadri ve kıymeti şeriatta büyükse iyi bilmek lazım ki çok kıymetli olan şey büyük çabanın sonucunda insanın eline ulaşmaz. Yani ufak çabanın sonucunda insanın eline ulaşmaz. Ona illaki büyük bir gayret gerekir. İllaki çaba, cuhd ve mücadele gerekir. Başka türlü elde edilmez o. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala imtihana bizi göndermiştir yeryüzüne. Dolayısıyla bizim ömrümüz doğduğumuz andan mezara gireceğimiz ana kadar ihtilaf fıkhını öğrenmekle geçmek zorunda. Ta ki ne ifrata gidelim ne tefrite. Ta ki Allah adına cehaletle konuşmayalım. Bakın şeyhin kelimelerini şimdi tek tek açacak olursak, ne zaman ki ihtilafa düşerseler ki, bakın bu neyi işaret eder? Az önce okuduğum Hud suresindeki ayet gibi, ihtilaf Müslümanlar için kaçınılmaz bir şeydir. İnsanlar için kaçınılmaz bir şeydir. Sahabe ihtilaf etmiştir. Ayşe demiştir ki Resulullah Rabbini Miraç'tayken görmüştür. İbn Abbas demiştir ki görmemiştir. Bak itikadi bir konu var. Bir şeye inanacağız. Ayşe böyle diyor, İbn Abbas böyle diyor. Fıkhi bir konu olmuş. Osman demiş ki biz burada mukim kılacağız 4 rekat. Abdullah ibn Mesud demiş 2 rekat kılacağız. İhtilaf etmişler. Sahabenin ilk ihtilafı fırak kitaplarını yazan Mutezile alimleridir tarihte. Genel itibariyle veya kelamcı bidatçı alimlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. İslam üzere, tevhid üzere ölenleri. Özellikle bu kitaplarında bakarsanız kronolojik gelişime ilk ihtilafın peygamberin vefatıyla başladığını göreceksiniz. İlk ihtilafın nedir o ihtilaf? Halifelik mi? Yok aslında o da değil. Halife imam niye lazım? Peygamberin cenazesi ortadan kaldırılacak. Cenazeyi kim yıkacak, kim defnedecek? Alın size ihtilaf mevzu. Kim yapacak? İmam diyecek ki ben yapıyorum. Bir halife olacak, imam olacak ki ihtilaf çözecek. İhtilaf insanlar için kaçınılmaz şeydir. Mesela başka peygamberin döneminde hiç ihtilaf olmadı mı? Bakın bir ihtilaf daha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orduyu sefere çıkarmış. Hayber'e giderken şuraya ulaşıncaya kadar işte ikindiyi şuraya ulaşınca kılın demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Vakit girmiş yolda. Bir grup demişler ki peygamber dedi ki ikindiyi orada kılacağız. Biz akşam namazı vakti girse de ikindiyi orada kılacağız. Bu peygamberin emridir demişler. İkinci grupta demiş ki yok kardeşim namaz vaktinin dışına çıkar mı? Peygamber yetişirsek dedi biz şimdi kılıyoruz yolda oraya varınca soracağız peygamber. Oraya vardılar peygamber demedi sen hata ettin. O ihtilafı muteber saydın. O ihtilafta kimseyi kınamadın. Demek ki ihtilafın her çeşidi kınanmış değildir. Ama bakın size başka ihtilaflar da sayayım. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla beraber insanların çoğunun zekat vermekten imtina etmeleri, çoğunun dinden irtidad edişi. Bu da bir ihtilaftı. Diyordular biz vermek istemiyoruz ama sahabe savaştı onun için. Hatta Ebu Bekir tövbelerini kabul ederken onların liderleri tövbeye gelince Ebu Bekir dedi ki şartlarla kabul edelim. Bir, diyeceksiniz ki bizim ölülerimiz cehennemde, sizinkiler cennette. İki, bizim sizden aldığımız malların hepsi helaldir, ganimettir. Siz bizden aldığınız bütün malları iade edeceksiniz. O da ihtilaftı. Neyi getirdiler? خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَ لِيُطَحِّرَهُمْ ayetini getirdiler. mallarından sadaka al, ta ki o sadakalarla onları temizle. Zekat vermeyenler dediler ki, peygambere emirdi, huz. Peygambere emir Allah vermiş, al. Kime muhatap kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla peygambere yapılan bu hitap peygamberi ilgilendirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Bu hüküm kalkmıştır dediler. E bu da ihtilaftı, yorumdu. İçtihattı. Öyle mi? Bu bapta içtihadir deneyeceğiz. Şimdi Şevkani'nin hangi içtihat muteberdir değildir anlatacağım ama bu bir içtihattı. Ama bunu kabul etmedi. Sahabe bunun için savaştılar. Bakın kaderiler çıktılar, kaderi inkar ettiler. İhtilafa düştüler ehli sünnetle. Delil alırken de Kur'an'dan birçok ayeti getirdiler. وَمَا تَشَاهُونَ özür dilerim. Cebriler mesela, sapıklar. Dediler ki وَمَا تَشَاهُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bak biz dediler Allah'ın dilediğini yapıyoruz. Ben zina ediyorsam Allah dilediği için itaat ediyorum dediler. Ataları iblis gibi kadere suçu attılar. Ondan sonra diğer atalar olan müşrikler gibi dediler ki وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّنَّا مِنْ شَيْءٍ Allah dileseydi ne biz ne babalarımız şirk koşmazdık. Allah'ın helal kıldığı bir şeyde haram kılmazdık. Bak o müşrikler de suçu kadere attılar. Cebriler de aynısını yaptılar. Onlar da tevil ettiler, içtihad ettiler ama o ihtilafı muteber kabul etmedi selef. Tekfir ettiler onları. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Kabe'yi tavaf ederken İmam Müslim rivayet ediyor sahinde. Adamın biri geldi dedi ki ya İbni Ömer kaderiler çıktılar. Dedi ki İbni Ömer onlardan birini görürsen söyle İbni Ömer sizden beridir, siz İbni Ömer'den berisiniz. İmam Nevevi Müslim'e düştüğü şerhte diyor ki İbni Ömer sizden beridir, siz ondan berisiniz. Yani siz küfür üzeresiniz, biz iman üzereyiz. Aramızdaki fark budur demek istedi diyor. Yani onları tekfiri izhar etti diyor. İhtilaf bazen tekfiri gerektirir ama ihtilaf bazen tekfiri gerektirmez. İşte bu ilmin anahtarıdır. Allah'ın kendisine hayır irade ettiği, hayır murad ettiği, Allah'ın rahmetiyle kurtardığı ki şaşılacak şey helak olan nasıl helak olduğu değil, bu kadar fitnenin içerisinde kurtulan nasıl kurtulduğu. Böyle bir zor vakıada Allah'ın rahmetiyle çıkardığı, doğruyu yanlışı öğrettiği, sınırını öğrettiği insanlardır. Onlar fıkıh sahibi, fakih insanlardır. İhtilafı Allah onlara öğretmişti. Peki onların ölçüleri neler? Bakın Şevkani İrşad-ı Fuhul isimli bir eseri var. Usulü fıkıh noktasında yazılmış güzel kıymetli eserlerden bir tanesidir. Biliyorsunuz ilimlerin hiçbirisi usulü fıkıh, usulü hadis buna benzer alet ilimleri, ıstılah ilimleri bunların hiçbirisi sahabe döneminde yazılı değildi. Tabiin de yazmadılar, etbaat tabiin de yazmadılar. Çünkü ilim çok defa anlattım. Allah'tan Cibril'e, Celle Celaluhu'dan aleyhisselama, Cibril aleyhisselamdan da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emanet verildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ehli olanlara ilmi verdi ki, zayıf bir hadistir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, hak etmeyene ilmi vermek domuzun boynuna altın kolye asmaktır diyor. Hak etmeyen, ehli olmayan bir insana ilmi vermek domuzun boynuna altını asmaktır. Allah Resulü hiç domuzun boynuna altın kolyeyi gerdana asar mı? Asmadı. Kime verdi? Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud'a. Sahabenin üç tane büyük alimle. Yeryüzüne ilim bu üçüyle yayıldı diyor İbnül Kayyum. İlamül Muvakkin'de. Bu üçü talebe yetiştirdiler. Mücahit, Ata, Dahhak. Hepsi kimin talebesi? İbni Abbas'ın talebesi. Mekke'nin fakihleri. Abdullah İbni Ömer'in Medine'nin bütün fakihleri tabiinden büyük meşhur Süfyanlar, Leysler, Sa'dlar hepsi Abdullah İbni Ömer'in talebesi. Kufe'ye bakın, Evzailer, şunlar bunlar, Kufe'nin büyük fakihleri hepsi Abdullah İbni Mesud'un talebeleri. İlim ehlinden ehline veriliyordu ve icazet vardı, icazet geçerliydi. Sonra Kur'an basılmaya başlandı. Kimin döneminde? Osman radıyallahu anh'unun döneminde. Osman'ın döneminde çoğaltıldı, özür dilerim. Ebu Bekir'in döneminde toplandı. Osman döneminde de çoğaltılıp 6 tane yapıldı. Sadece 6 valiye gönderildi. Osman'dan kısa bir müddet sonra kitabe haline artık matbaa şeklinde çoğaltılarak herkesin eline geçecek bir şekilde Kur'an arttırılınca ve dağıtılınca ne yaptı bu sefer insanlar? Önüne gelen acemi Arabı Kur'an'ı kerimi alıp ayetleri okuyup anladığı şeyi Allah'ın muradı, Resulünün irade ettiği şey zannettiler. Kastettiği zannettiler. Yanlış anladılar, zannettiler ki Allah onu demek istiyor. Halbuki Allah onu demek istemedi. Bu fesat, bugün hani bir takım mealci zihniyetler var ya, al Kur'an'ı oku kardeşim. Şimdi sofiler millete şirki İslam yapacaklar diyorlar, Kur'an okuma, okursan saparsın. Şimdi birileri de çıkıp diyorlar, öyle saçmalık mı olur? Allah kitabı anlamak için göndermiş. Doğru güzel abi. O zaman herkes okusun Kur'an'ı, ne anlıyorsa o dindir zannetsin. O da usul değil, o da yanlış. Bu da tefrit. O ifrat, bu tefrit. Kur'an'ı kimin anlayışıyla anlayacağız? Allah'ın Resulü ve sahabesinin anlayışıyla anlayacağız. İşte Kur'an-ı Kerim cahillerin eline geçtiği andan itibaren ne başladı? Tevil ve içtihat başladı. Tevil ve yorumlar başladı. İhtilaflar arttı. İhtilaflar arttıkça orada Rabbani insanlar çıktı. Dediler ki bu muteber bir ihtilaftır. Bunun sahibi kafirdir dediler. Kur'an mahluktur diye Mutezile ile sünnet sahipleri arasında ihtilaf çıktı. Sünnet sahibi Emirül Müminin fil hadis Sufyan İbn Uyeyne dedi ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Ahmet bin Hanbeller, Buhariler, şunlar bunlar ihtilaftı. Muteber saysaydılar, Kur'an'da açık ayet mi var Kur'an mahluktur diyen kafirdir diye. Hani birileri diyor ya, oy kullanmak küfürdür diye Kur'an'da yazıyor mu diyorlar ya. Yani Kur'an mahluktur diye, öyle diyen kafirdir diye Kur'an'da ayet mi var? Yok. Ama onu muteber kabul etmediler. Adam çıktı yorum yaptı bidat ehlinden. Ne gibi yorum yaptı? Dedi ki Allah görendir, görmesiz. Allah'ın görme sıfatını inkar etmedi ama yanlış bir tevil yaptı. Mesela Maturidiler, Eşariler. Ümmetin en çok tartıştığı, hani selefin onların bidatçılığında ittifak ettiği de tekfirinde bazılarının kavillerine göre ihtilaf ettikleri topluluklar. Tabi tarih içerisinde çok fazla söz ve şekil değiştirdikleri için her bir taifenin yorumu ayrı, da ben genel manasıyla söylüyorum. Onlarda da bazı tevilleri kabul gördü. Bazı tevillerinden dolayı bidatçı saydılar ama tekfir etmediler dediler. Bunlar ümmetin muteber ihtilaflarından biridir. Çünkü bunun bir ölçüsü var. Bakın Şevkan İrşad-ı Fuhul'da dediğim gibi usulü fıkı yazdı. Usul fıkı ilk dönemde olmadığı için sonrakiler batıl yorumlar çıkartınca usulcüler usul koydular ki cahiller bu dini tevil edip tahrif etmesinler. Özellikle son dönemde bazı zındıklar Türkiye'de piyasada bunu dillendirmeye başladılar. Bir tane insan şeytan konuştu bunu. Birçok sapık da peşine düştüler. Ya işte seleften, ehli hadisin yolundan olup da usulü fıkıh kitabı yazan bir tane adam yok. Yazanların hepsi bidatçı, kelamcı sapıklar. Zındık bunu konuştu. Cahiller topluluğu da hemen atladılar arkasından. Ya doğru söylüyor, zaten usul fıkıh bidattı. Ya usul fıkıh bidattı da İmam Şafii yeryüzünde ilk usul fıkıh yazan adam Er-Risale yazmış. Selefin büyüğü, öyle mi? Malik'ten oturmuş ders almış. Hatta onların hani sahabeye ulaştığı tabi'in etba tabi'in olma rivayetleri var. O hayırlı ilk nesilden. Bunlar yazmış. Bütün ulema da tasdik etmiş. Ahmet de Şafii övmüş. Yeryüzünden birinden usul öğrenecekseniz gider Şafii'den öğrenin demiş. Usul fıkı ilk yazan selef. Sonraki dönemde selefin, sahabenin, tabiinin, etba tabiin yoluna tabi olan insanlar yazmamışlar. Kim yazmış? Bazı bidatları olan, kelama kaymış, Mutezile'ye yaklaşmış fakihler yazmışlar. Tevilleri yanlış olup ama tevilleri, ihtilafları dinden çıkarmayan bazı fakihler usulü fıkıh yazmışlar. Sonra ne olmuş? İbnül Kayyum ve İbn Teymiye gibi selefin yolunu takip eden fakihler bu kelamcı, bidatçı alimlerin yazdıkları usul kitaplarındaki asılları ve esasları, kaideleri eleştirmişler, yorumlamışlar. Doğru olanları kabul etmişler, yanlış olanları reddetmişler. Genel itibariyle doğru kabul etmişler, sadece yanlışları eleştirmişler. Yani bir kaide, bir kural, bir asıl eleştirilmemişse o zaman ne kabul etmişler bunu? Muteber bir kural olarak kabul etmişler bunu. Mesela misal veriyorum. El hukmu li aghlab mesela bir usul kaidesidir. Veya şu usul kaidesidir. İşte وَلَا يَتَّهُ الْيَقِينُ يَقِينُ بِالشَّكِّ. Yakin şekle yok olmaz, bozulmaz. Yakin şekle izale olmaz. Bunlar hep usul kaideleridir. Usulü fıkıh kitaplarını yazan kelamcı, bidatçı fakihler, yani Müslüman olmasıyla beraber bazı yanlış yorumları olan fakihler bu kaideleri naklettiler. Selef bunları eleştirmedi, kabul etti. Sonraki selefin yoluna tabi olanlar. Diğerleri bu yanlış olan kaidelerle, Kur'an ve sünnetten delilleriyle beraber bu şu ayete terstir, şu hadise terstir diye de eleştirdiler. Bak bunlar çok kıymetli bilgiler, hepinize lazım. O yüzden pür dikkat dinlerseniz sevinirsiniz inşallah. Size faydası olacak bilgiler. Çünkü bu mesele son dönemde bidatçıların, sapıkların çok fazla dillendirdiği bir mesele haline geldi. Bu usulül fıkhın kurallarını ve kaidelerini inkar edince neyin kapısı açıldı? Mutezileliğin kapısı açıldı. Yani Kur'an'ı okuyan herkes bir netice çıkardı. O neticeyi de iman saydı. Ona iman etmeyi de farz saydı. Ona muhalefet edeni de kafir saydı. Bakın Şevkani İrşad-ı Fuhul'da bazı mutezilelerden de görüş naklediyor ama ehli sünnetten olup da bunu kabul eden insanlar da var. Ben bilgi olarak size okuyacağım inşallah. İçtihat babı açmış. İçtihat nedir onu uzun uzun izah ettikten sonra hangi içtihat muteberdir, hangisi değildir onu anlatıyor. Mesela öyle şer'iyye, şer'i meseleler diyor. Fe de içtihat, şer'i meselelerde içtihat. Fe zehebel cumhur. Cumhurun mezhebi şudur. Cumhurun gittiği görüş. Ve minhum eşari. İmam Eşari bunlardan biridir. Biliyorsunuz İmam Eşari ömrü boyunca Eşari mezhebin imamı. Mutezile mezhebine 40 yıl imamlık yapmış. Sonra Selefin mezhebi üzere vefat etmiş. Risaletu ila ehli tuğur diye Azerbaycan'daki işte cihada çıkmış mücahitlere yazdığı nasihat mektubunda kendisinin Selefin akidesine tabi olduğunu, bidatlardan beri olduğunu beyan etmiştir. İmam Eşari, Kadı Ebu Bekir el-Bakillani, biliyorsunuz Ebu Bekir el-Bakillani de bazı konularda bazı bidatları var olmasına rağmen ehli sünnet arasında kabul görmüş fetvaları, kitapları, eserleri insanlar tarafından değer verilmiş ve alimler ondan nakiller yapmışlardır. Selefin mezhebini takip eden fakihler bu kitaplardan nakiller yapmışlardır. وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ Gene mutezileden öyleleri vardır ki Ebu Huzeyli ve Ebu Hişam Haşim gibi. Ebu Hişam el-Futi, Mutezile'nin büyüklerinden biri İmam Berbahari onu tekfir ediyor. Yani Mutezile'nin o dönemde önde gelenlerinden bir tanesi Ebu Huzeyl. Dediğim gibi İmam Şevkani'nin İrşad-ı Fuhul'ü usul kitabı olduğu için Şiilerden bile usul getirmiş. Yani diyor ki Şiiler de burada böyle söylediler. Yani Şiiler burada böyle söyledi derken muteberdir manasında değil, bilgi için naklediyor sadece. Buranın altını çizelim, buraya dikkat edelim inşallah. Tenkasim ula kısmeyn. İki kısma ne yapar? İki kısma ayrılır demişler. Ne iki kısma ayrılır? Şer'i meselelerde içtihat iki kısma ayrılır demişler. El-evvel, birinci var olan kısmı مَا كَانَ مِنْهَا قَطْعِيًّا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَ. Birinci kısmı malum olan, kat'i olan, daruri olan, zaruri olan ilimlerdir demiş. Burada içtihat hükmünü anlatacak birincisi bu. Tabi bakın şimdi burada sarf ettiği her kelimenin içerisinde bir ilim yatıyor. Ne o? مَا كَانَ مِنْهَا قَطْعِيًّا. Bir şey kat'iyse, kesinse, bir şeyin Kur'an'da veya sünnette kat'i olabilmesi için, kesinlik hükmünü alabilmesi için onun usulü fıkıhta var olan âm, has, mutlak, mukayyet, tahsis gibi bu gibi birçok unsur var. Bunların her birinden ari olması lazım ki nasıl o zaman kat'i olsun. 10 tane şey var. Bunlardan ari olursa o zaman nas olur. Nas nedir? Muhammedur Resulullah'tır diyor Ebu Bekir el-Bakillani. Zahiri manası açık. Delalet ettiği şey açık. İhtilaf eder mi iki tane Müslüman bunda? Etmezler. Kat'i bu demektir. Subutu ve delaleti kat'i olan. Ve İmam Şatibi muvafakatta bundan konuşurken diyor ki Kur'an'da nas ya yoktur, varsa da çok azdır diyor. Şevkani de burada başlık açmış. Bu bölümde Kur'an'da ne kadar kat'i, aynı içtihat babı içerisinde açmış. 500 ayet kat'idir diyor, geri kalan hepsi zannidir diyor. Birçok seleften nakil getiriyor. 500 ayet var, onlar kat'idir, geri kalanları hem de seleften birçoklarına bu rakamı getiriyor. Tabii bunlar nazari şeyler, onlar görüşleriyle, yorumlarıyla bunları söylemişler. Dediğimiz gibi birinci kısmı kat'i olmasıdır ki kat'iliğin ağır şartları vardır. Yani öyle ben okudum bu kat'idir, bunu reddeden de kat'i bir hükmü reddetmiştir, kafirdir. Hariciliğin veya mutezileliğin veya akılcılığın bir ürünüdür, mahsulüdür, neticesi ve sonucudur. Eğer bir şey kat'i ise demek ki kat'i olanlar ne oluyorlar? Malumen bir darura oluyorlar. Hani birçok kez İbn-i Teymiye'nin Muhammed bin Abdülvahab ve torunlarının sözlerini okurken gördüğünüz bir ifade var. Ne var? Cehalet nerede mazeret değildir? Malum mineddini bir darura olduğu zaman. Ne demektir? Dinden zaruri olarak bilinmesi gereken şey. Demek ki zaruriliğin manası ne? مَا كَانَ قَطْئِيًّا Kat'i olan şey demek. Mesela كَوْجُوبِ السَّلَةِ Namazın vacipliği gibi. Ya ihtilaf var mı bunda? Yok. Orucun vacipliği gibi, zekatın, haccın vacipliği gibi. Bunlar açık, kat'i, kesin hükümler. İnsan burada ihtilafa girse, dese ben yorumluyorum, ben içtihat ediyorum, ben tevil ediyorum, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. O ihtilaf muteber asla ve asla olmaz. Devam ediyor. Mesele buysa, اَنَّهُ مِنَ الدِّينِ كَوْجُوبِ السَّلَاةِ vesaire. فَلَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُس۪يبٌ Bu konuda bütün müçtehitler isabetli değildirler diyor. وَالْمُخْتِ غَيْرِ مَعْذُورٍ Bu konuda hata eden kimse de özür sahibi, mazeret sahibi değildir. Bu konuda cehalet mazeret değildir bu adam. فَالْمُخْتِ غَيْرِ مَعْذُورٍ Bir şey kat'iyse orada ben tevil ettim, ben yorumluyorum, içtihad ediyorum. Yok, bu benim mezhebim, bu benim görüşüm, kıyasım, bilmem neyim. Yani küfrün adını neyle değiştirirse değiştirsin, inkarın adını şer'i hangi ıstılahla makyajlamaya çalışırsa çalışsın, küfür küfürdür. Adının değişmesi hakikatini değiştirmez. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dediği gibi. Eşyanın adının değiştirilmesi, eşyanın hakikatini değiştirmez. وَكَفَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ Onlardan taif bir grup cemaat bu konuda hata edenleri tekfir ettiler. لِمُخَالَفَتِهِ لِلْضَرُورِ Zaruri şeylere muhalefet ettikleri için. وَاِنْ كَانَ فِيهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ Ama bu ne zaman? Delil o meselede, o konuda kat'i ise, kesinse, hiçbir şek şüphe yoksa o konuda. Anlaşıldı mı burası inşallah? Bu birinci şekli. Zaten الثاني, ikinci şer'i meselelerde var olan içtihadın keyfiyeti la kat'i fihen nakli naklin kesin olmadığı yani bu kesinliği de kat'iliği de az önce ifade ettim. Hatta bu konuda daha tafsilatlı bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz sitede Nasların delaletinin kat'iliği ve zanniliği diye bir risale yayınladık. Oraya müracaat ederseler orada misaller, orada alimlerin kavilleri çok daha fazla olduğu için inşallah çok çok fazla da istifade edebilirsiniz. Oraya müracaat ediniz inşallah. Yani özet olarak buraya kadar naklettiğimiz sözlerden irade ettiğimiz mana ve netice sonuç şudur kardeşlerim. İhtilaf kat'i meselelerde düşerse insanlar arasına o insanlarla bizim düşmanlığımız dinin aslındadır. Biz onları tekfir ederiz. Onlardan beraatimizi ilan ederiz. Ama o ihtilaflar, o meseleler kat'i olmayan, zanna ve içtihada mebni olan meseleler ise orada muhalifimize diyebileceğimiz söz hata etmiştir. En fazla bu olabilir. Yani eğer kavli ve hatası yorumu İslam'da yeni bir ihdas ettiği sonuca çıkarmışsa da o zaman bidatçı ismini verir ona. O zaman da bidatçı ismini verir. Yani muhalife burada iki tane isim verilir. Şimdi bu ehli sünnet vel cemaatin ölçüsüdür. Genel sınırlarıyla. Yani şimdi herkes aynı şeylerden konuşur. Ama önemli olan nedir? Tatbiktir. Önemli olan tatbiktir. Hikmet tatbikte çıkar. İmtihanın neticesi tatbikte çıkar. Aynı genel asılları konuşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Herkese sor, cehalet mazeret değildir umumen. Ama şuna buna falan istisnaya girdin mi bir açılıyor kapısı. Ya istisna vardır, o başka bir şeydir. Küfrün bir tane istisnası var. İbnül Kayyim icma naklediyor, Allah rahmet etsin. Allah'tan da bu sözü söylemiş de konuşmaya yüzümüz var. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki küfrün ümmetin icmasıyla ikrahtan başka ruhsatı yoktur. Ağzına sağlık. Birileri başka ruhsatlar, engeller çıkartıyorlar ya. Tevildir, kıyastır, yok yorumdur, içtihattır. Adam müçtehittir, içtihat etti, tekfir etme. Adam cahildir, cehaleti var, tekfir etme. Zaten bir biz kendimizi tekfir ederiz, başka kimse edemeyiz. O da ortaya koydukları batıl asıllardandır. İnsanın söylediği, inandığı, takip ettiği yolun merci şeriat değilse, heva ise, akılsa ne olacak? Çelişkiler, yumağı birbirinden ne yapmayacak kardeşlerim? Ayrılmayacak. Özet itibariyle biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak, cahiliye ehline muhalefet eden insanlar olarak, peygamberin yolunu takip eden insanlar olarak ihtilafı ikiye ayırmak zorundayız. Onun kabul edilen bir kısmı olmak zorunda ve reddedilen bir kısmı olmak zorunda. Red de ikiye ayrılmak zorunda. Red de ikiye ayrılmak zorunda. O reddin birinci kısmı muhalifin küfre izafe edilmesi olmak zorunda. O da kat'i kesin meseleleri yalanladığında. İkincisi kısmı ise nedir? İkinci kısmı ise o da ikiye ayrılır. Kendi içerisinde iki başlığa ayrılır. Muhti ve bidatçı diye. Yani hatalı ve bidatçı diye iki kısmı ayrılır. Bizi bu sonuca ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi insanları bilmediği çok şeyde bilgi sahibi kılan Allah hamdolsun. La ilme lena illa ma allamtana. Meleklerin dediği gibidir. Bizim ilmimiz Allah'ın bize öğrettiğinden başkası değildir. Sonuç itibariyle cahiliyet ehline benzemek istemiyor isek ne ifrata ne tefrite gideceğiz ihtilaf konusunda. Allah'ın ve Resulünün söylediği söz söyleyeceğiz. Hep şu duayı yapacağız. Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği peygamberin teheccüde kalktığında yaptığı dua. Allahümme Rabbu Cebrail ve Rabbu Mikail ve Rabbu İsrafil. Ey Mikail'in, Cebrail'in, İsrafil'in Rabbi ve ya Fatiras semavati vel ard. Ey işte yerleri ve gökleri yaratan, yoktan var eden. İhtina fi mehtalefun nase bi iznik. Bizi insanların ihtilaf ettikleri şeyde hakka hidayet et. Bu peygamberimizin sürekli yaptığı bir duadır. Müslümanın hayatından da ömrü boyunca eksik olmayacak dualardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bizi ihtilaf etmek için yaratmıştır. Rahmetiyle de ihtilaftan dilediklerini kurtarmıştır. Şimdi bir iki ayetle söyleyeceğim nasıl kurtardığını. Allah Azze ve Celle diyor ki, az önce okuduğum Hud suresindeki ayette وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Hani Rabbinin rahmet ettikleri o ihtilaftan kurtuldular. Burada müfessirler tartışmışlar. Manası ne demek? Yani onlar hiç ihtilafa girmediler demek demiş birinci grup. Yani Rabbinin rahmet ettikleri hiç ihtilafa düşmediler demiş ama bu doğru bir görüş değil. Hak ehli sahabe bile ihtilafa düştüler. Anlaşıldı mı? Burada irade edilen mana insanlar ihtilafa düştükten sonra Allah rahmetiyle dilediklerini doğruya isabet ettirdi. Yani doğru tevilin ve tefsirin Allah Azze ve Celle'nin sözüne dair bu şekilde olması gerekir diye düşünüyoruz. Allah en doğrusunu bilendir. Gerekli ulemanın, selefin kavillerini tafsili bir şekilde de bu ayetin tefsirinde Hud suresinde görebilirsiniz inşallah. Sonuç itibariyle ihtilafta Allah Azze ve Celle dilediklerini rahmetiyle kurtaracaktır. Dilediklerini azdırıp saptıracaktır. Allah insanların ihtilaf ettikleri şeylerde bize hidayet etsin. 25. cahiliyenin özelliği gene bununla alakalı okuyacağım. Kısa bir talik yapıp geçeceğim diğer esasa inşallah. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki اِدِّعَاءُ كُلُّ فِرْقَةٍ اَنَّهَا هِيَ النَّاجِيَةِ. Cahiliyenin özelliklerinden bir tanesi de her fırkanın biz kurtulduk diye övülmesi, böbürlenmesidir. Yani maalesef bugün hepimizde ve herkeste var olan şeydir. Bu cahiliyenin bir vasfıdır. Kim kurtuluşundan emin olursa helak olur. Kim kurtuluşundan emin olursa helak olur. İbrahim Ettemim diyor ki ancak münafık imanından ve dininden emin olur. Ancak mümin dininden ve imanından şüphe içerisinde bulunur. Ama tabii her konuda ifrat tefrit olduğu gibi bu konuda da bir ifrat tefrit olması gerekir. Yani öyle konular vardır ki siz onlarda korkmak zorundasınızdır. Öyle konu vardır ya ne yapalım şüphe ediyoruz. Bak ya yanlışsa ya öbür tarafsa gibi paranoyak bir düşünceyle en kesin açık net meselelerde dahi bir şüphe düşmeniz sizi dinden çıkartır. Her şey yerli yerinde güzeldir, söz yerinde kıymetlidir ve değerlidir kardeşlerim. Dolayısıyla her fırka kendinin kurtulmasıyla övünüp böbürlendiği için ayıplarını görmekten irad etmiştir. Yani temel vasıf budur. İşaret edilen mana budur. İnsanların kendi ayıplarını görmezden gelmeleridir. Şimdi Allah Resulü kınamıştır. Bakın ne mutlak kınamayı terk etmek ne de mutlak kınamaya yapışmaktır gene şeriatın emrettiği. Mesela tarih siyer kitaplarına bakıldığı zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam davete başladığı zaman Mekke'nin önde gelen müşrikleri gelip ne diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama? Bak senin yeğenin sebbe alihetene ve şeteme abaana. Senin yeğenin ilahlarımıza sövüyor, babalarımıza küfür ediyor, kötülüyor. Şimdi bu kınamak. Bunun adı kınamak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş kınamış birini. Şimdi biri de takva yapacak ya. Ya tamam kardeşim ne konuşuyorsun Cübbeli Ahmet işte. Hani şöyle demiş böyle hep de kına kına olmaz ki. Yani yerindeyse bu söz doğrudur. Ama yerinde değilse doğru değildir. Yerine sözün konması hikmettir zaten. Yani burada da ifrat ve tefrite gidebiliriz Allah göstermesin. Burada da ölçüyü korumak zorundayız. Biz şeriatın emrettiği kadar ayıbı kınamak zorundayız. Ama kendi ayıbımızı görmezden gelmek zorunda değiliz. Ve ehli sünnet vel cemaat kendi ayıplarıyla başkalarının ayıplarıyla iştigal ettiğinden daha fazla iştigal ederler. Nitekim seleften birçoklarından takva ve zühdün anlatıldığı kitaplarda nakledilir. Derler ki mutlu kimse kendi ayıplarıyla iştigal etmekten başkasının ayıplarından meşgul olandır derler. Kendi ayıplarıyla iştigal etmekten başkasının ayıplarından meşgul kalmak sebebiyle mutlu olan kimsedir. Mutluluk budur. Ama onun yaptığı batar, bunun konuştuğu batar, onun söylediği batar. Ya işine bak ya, azıcık işine bak. İhtilafa düşünce, düşmanlık girince ne olacak? Bu başlayacak. Herkes övünecek, biz kurtulduk, biz kurtulduk. اَنَّهُمْ لَمَّا سَمِيُوا قَوْلَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Cahiliye ehlinin özelliğidir diyor Muhammed bin Abdülhak. Ne zaman peygamberin şu sözünü işitseler, duysalar. سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ اِلَى ثَلَاسَ وَسَبْعَيْنَ فِرْقَ Ümmetim 73 fırka ayrılacak. كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَ Hepsi ateşte olacak, bir fırka müstesna. Şimdi Kadı Abdülkahar el-Bagdadi El-Farku Beynel Fırak adlı kitabında bu hadisi kitabın mukaddimesinde önce bunu izah ediyor. Uzun uzun ama. Yani Resulullah burada neyi kastetti aleyhissalatü vesselam. Ama bugünün tefsirleri ilimden uzak, işkembelerden yapılan yorumlar oldukları için biz böyle biliyoruz, bence öyle, sence öyle, bence bemece. Herkes böyle bir görüş din hakkında ortaya attığı için herkes yorumluyor. Ve her sapık taife yorumlarken de işte bir fırka kurtulacak, o da bizim gibi inananlar. İşte öbürü diyor Kadiriler, öbürü diyor Nakşibendiler, öbürü başka bir şey, başka bir şey. Herkes kendine yontuyor bu olayı. Hatta mesela son dönemde paralel yapının dinlendirildiği bir şey var. Mehdi'nin ordusuyla Anadolu'da büyük bir savaş çıkacakmış. Deccal arasında hadislerde varmış. Onlar Mehdi'nin ordusuna hazırlık yapıyorlarmış. Zaten Fethullah Gülen Mehdiliğini ilan etmeye az kalmıştı. Tayyip Erdoğan baltasını yemeseydi az daha Mehdiliğini ilan edecekti zaten. Ben de arkadaşlar bir yerde sordular, dedim karıştırmış, doğru söylemiş. Öyle bir savaş var. Hadislerde bahsedilen Anadolu'da, Anadolu topraklarında İstanbul'dan çıkan bir orduyla Şam'dan çıkan bir ordunun birleşmesi ve onların Deccal'a karşı ortak bir şekilde Mehdi'nin safında savaşması doğru. Ama onlar Deccal'ın ordusunda olurlar. Mehdi'nin ordusunda değil diye hata etmişler diye kardeşlere söylemiştik. Özet itibariyle her fırka kendi haklılığını ispat edebilmek adına bu hadisi kendine delil alıyorlar bugün de. Bu cahiliye ehlinin her birinin de yaptığı şey bugüne kadar. Burada tabii bir şeyin daha işareti var güzel kardeşler. Muhammed bin Abdülvahab sadece geçmiş ümmetlerin cahili özelliklerinden konuşmamış. Çünkü bu hadis bizim peygamberimizin söylediği hadis ve cahiliye ehlinden kastı, şirk ehlinden kastı kendini Muhammed'e nispet edip de mürtet olan, kafir olan, müşrik olan kimselerdir. Onların hasletini sayıyor burada. Zaten geçmiş ümmetler bu hadisi bilmiyordu ki bu hadisten yorum yapsınlar, istediler çıkarsınlar. اِدَّعَا كُلِّ فِرْقَةٍ اَنَّهَا هِيَ النَّاجِيَ Her fırka diyor iddia eder ki o kurtulmuştur. Muhammed bin Abdülvahab 25. vasıfta. Ve Alusi bir iki ayeti daha getirmiş gene. كَمَا حَكَ اللّٰهُ عَنِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ Allah'ın diyor Yahudi ve Hristiyanlar hakkında söylediği gibi az önce okuduğum Bakara 113. ayet. Yahudiler hiçbir şey üzeredir. Hristiyanlar dediler. Hristiyanlara da Yahudiler dediler. Hristiyanlar hiçbir şey üzere değildir. Hepsi birbirini kınadılar. Ha Hristiyanlar, ha bu ümmetten Hristiyanlara, Yahudilere benzeyip de kendini Muhammed'e nispet eden müşrikler, aralarında fark yok. Hepsi de birbiri için aynı kavli söylemektedirler. مَا اَنَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ diyor. Alusi. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyyene fi ahiril hadis. Oysa ki diyor Peygamber zaten hadisin yorumunu yaptı. Hadisin sonunda buradaki el muradu min firkatin naciye, kurtulan fırkadan murad edilen kimseler Allah Resulü'nün dediği vahum ma kuntu ene aleyhi ve ashabi. Onlar benim ve sahabemin üzerinde olduğu yol üzere olan insanlardır. He, o zaman bakacağız. Bugün Allah adına konuşan, bugün Allah adına cennet satan her hoca insanları cennete davet eder, cehennemden sakındırır. Herkes cennetten yer satar. Bu işin özeti, tabiri budur. İnsanların anlayacağı dilde. Allah adına konuşan, Allah adına cennetten yer satan her kimse, kim olursa olsun, esas ölçüsü ve kriteri o kimsenin gittiği yolun sahabenin ve peygamberin yoluna benzeyip benzememesi olması lazım. Yani bizim kıstas olacak, itibar edeceğimiz, ölçü olarak önümüze kıstas olarak koyacağımız şey, bizi davet ettikleri şeyin Resulullah'ın ve sahabesinin hayatına ne kadar benzediğidir. Adam bizi dine çağırıyor. Her şey aynı. Fikirlerimiz değişti yani. Cennet kazanıyoruz yani. Bizim hanım aynı, bizim çocuklar aynı, biz aynı, akrabalarla ilişkiler aynı, komşularla ilişkiler aynı. Her şey aynı ama çağırdıkları bir cennet var, bir fikirler değişmiş. Yani biliyorsunuz fikir inanılması zaruri şey değildir, öyle mi? Fikir yorumdur, az önce anlattım, zaruriler ve zaruri olmayan şeyler, doğru mu? Ya zaruri olmayan bir şeye çağırmak zaten hizipçiliktir, öyle mi? Şimdi bir düşünün akılla. Bu din akıl sahiplerinin dinidir, doğru mu? Yani madem onlara o fikri elde etmek Müslüman veya kafir yapmıyorsa, adama niye fikrini zorlayıp da hizip ihdas ediyorsun arkadaşım? Bırak, millet zaten Müslüman. Niye fırkalaştırıyorsunuz ümmeti, doğru mu? Ama dedik ya, bidat ehlinin bütün hayatı çelişki içerisindedir. Bütün kavilleri bir kısmını yalanlar. Esas olan ne olması lazım? Bizi davet edenlerin davet ettiği şeyin peygambere benzemesi lazım. Demeleri lazım ki Muhammed karı kocayı birbirinden ayırıyor. Çoklarını ayırdık, elhamdülillah, şeref duyuyoruz ondan. Demeleri lazım ki Muhammed baba oğlu birbirine düşürüyor aleyhissalatü vesselam. Çoklarını elhamdülillah ayırdık. İmanla küfür safıyla birbirinden ayırdık. İşte bu peygamberlerin daveti. Cahiliye ehlinin daveti değil ki. Cahiliye ehlinin daveti aynı şey. İnanıyor musunuz ki peygamber dedi bu şirktir, yapan müşrik olmaz. Ondan peygambere ve ashabına işkence ettiler. Onun için koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pisliyordular ve işkence sebebiyle yeşillik yiyordular. Niye dediler? Bu şirktir ama yapan müşrik olmaz. Siz de Müslüman da ama şunu yapsanız güzel Müslüman olacaksınız. Böyle bir dine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Siz şahit olun, gök ehli şahit olsun. Bütün mahlukat ve şahitlerin en sadığı, en doğrusu, yanılmayanı, ilmi sonsuz olan Allah şahit olsun ki ben öyle bir dine iman etmiyorum. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala kıyamet günü bizi inancımız ve niyetlerimizle yargılayacak. Eğer yargılanacağımız şey namaz, oruç, zekat gibi zahir ameller olsaydı Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala hepimizi ne yapardı o zaman? Cennete koyardı. Kimle beraber? Münafıklarla beraber. Yok mu münafıklarda cihat? Münafıklar cihada çıktılar peygamberle beraber. Sanki cihad ettirmiş, şirkten münezzeh oldu. Var ya bugün de öyle bir kafa. Yani eline keleş aldın, şirk senden beri oldu. Ne alakası var ya? Ya bak, birileri de savaşıyorlar. Şer'i mahkemeleri yok etmek için savaşıyorlar. Hesapta onlar da dindarlar, din adına yapıyorlar. Sonuç itibariyle her fırkanın kendine delil aldığı bu hadis aslında fıkıh etmedikleri, aslında anlamadıkları hadis. Dikkat ediyorsanız bir 5 dakika önce dedim ki Kadı Abdülkahar el-Bagdadi bu hadisin manasını yorumlamış. Hani hepsi cehennemdedir, bir fırka müstesna demişti ya. Buradan irade edilenler 72 fırka kafirdir, hepsi cehennemdedir, bir fırka Müslüman mıdır? Yoksa 73 fırka da Müslümandır. Çünkü diyor ki ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ümmetimden kasıt eğer peygambere iman edenlerse aleyhissalatü vesselam, o zaman bidatçılı ve günahkar, hatalı içtihat sahipleri, artık adını nasıl doldurursanız doldurun, az önce söylediğim gibi muteber olan, ihtilafın dairesinde olan kimseler. Onlar 73 fırkaya ayrılacaklar diyor bir tevhile göre. Onlardan sünnet sahibi ehli hadis, onlar hesapsız cennete girecekler. Sahabenin, tabin ve etba tabin yolunda olanlar. Diğer bidatçılar ateşe girecekler. İkinci yorum, uzun uzun kavilleri getirdikten sonra fakihlerden. İkinci yorum, bu 73 fırkanın 72'sinin kafir oluşu, günahkarı bidatçısıyla beraber eninde sonunda cehennemde günahını çektikten sonra cennete giren müminlerin tek fırka oluşudur diyorlar. Allah peygamberin neyi irade ettiğini en iyi bilendir. Sonra da onun nebisi aleyhissalatü vesselam. Mana ne olursa olsun, yani bu delillerle kendimizi kandırmak, ayıplarımızla iştigal etmemek bu insana günah olarak yeter. Ve Alusi devam ediyor hadisin bu lafzını getirdikten sonra. وَرَدَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. Bak, Yahudi Hristiyanlar da bunu yaptılar. Allah diyor reddiye verdi onlara. وَقَالُوا. Dediler ki, Yahudiler ve Hristiyanlar, لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ. Cennete kimse giremez. اِلَّا. Ancak şunlar girecek. مَنْ كَانَ يَهُودِيًا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا. Kim Yahudi ise, kim Hristiyansa cennete onlar girecek. Siz Müslümanlar giremezsiniz. Müşrikler giremez, Mecusiler giremez. Tilke emaniyuhum. Buraya dikkat edin. Allah diyor bu onların temennileridir. Şimdi geçen bir yerde din anlatıyorum. Sabah namazına kadar sürdü. Çocuklar bayağı sevdiler. Genç arkadaşlar. Oturduk, konuştuk sabaha kadar. Dedik, anlattık. Çocuk dedi, hoca anlattığından anladığım bir şey var. Dedim ne anladın? Biz de dedi kafiriz. Dedim doğru anlamışsın, öyle demeyelim. Cahiliye ehlisin sen. Biraz daha yumuşak oluyor dedim. En azından nefsin gıcıklanmaz. Cahiliye ehlisiniz. Sizi ilme, hidayete, cennete, kurtuluşa çağırıyorum dedim. Cahiliye ehlisiniz. Ben dedim şimdi farz et ben sana diyeyim ki sen güzel bir Müslümansın, cennete gireceksin. Bu temenniden başka bir şey değildir ki. Allah seni sokmayacaksa ben mi sokacağım seni? Ben sana haydi cennete dedim diye cennete mi gireceksin? Şimdi 3 tane harici çıktı, 2 tane Müslümanı tekfir etti diye. Sağda solda olur olmadık yalan iftira edip Müslümanlara kafir dedi diye. Allah'ın cennete koyacağı cehenneme mi girecek ki? Yok. Cehennem de Allah'ın, cennet de Allah'ın. Öyle mi? Kimin nereye gireceğine karar verecek olan o. Tilke emanihum. Eğer söylediğimiz sözü delil üzere, burhan üzere söylemezsek söyleyeceğimiz temenniden başka bir şey olmaz. Allah o yüzden diyor tilke emaniyuhum. Bu onların temennileridir. Yani hakikat değildir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Eğer doğruysanız o zaman delilinizi getirin. Bela. Bakın şimdi. Bela Arapça, Arapçada bel edatı geldiği zaman öncenin tamamına bir çarpı koyarsın. Gelecek sonrakindeki cümle de bu çarpı atılan şeyin tam zıttıdır. Bela. Bilakis, yani bunun tam aksi, tam zıttı. Men esleme, kim tevhid üzere Allah'a teslim olursa, vecehehu lillahi, Allah'a yüzünü dönmüşse, ona teslim olmuşsa, ve huve muhsinun, bununla beraber ne olacak o tevhid ehli? Muhsin olacak. Yani küçük şirkten, riyadan, gösterişten uzak, ihlasla, ihsanla sadece Allah'a ibadet edecek. Fe huve muhsinun, fe lehu ecruhu inde rabbi. Onun ecri Rabbinin katındadır. Yani şudur, budur, odur demiyor Allah. Şimdi sen diyorsun ki, sen diyorsun git ondan mal al, ben ondan hallederim. Ne demektir bu? Mal 10 milyar da tutsa, 100 milyar da tutsa, ben demişim git al, ben kefilim yani o dükkanın sahibiyle halledeceğim yani. Allah diyor ki, ben hallederim yani. O benim emniyetim altında. Din günü, onun ecri, onun karşılığı, mükafatı Allah'ın katında. Büyük şirkten ve küçük şirkten beri olan, büyük şirki bırakıp küçük şirkten uzaklaşıp yüzünü muhsin ihsanla beraber Allah'a dönen kimse. فَلَا خَوْفٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Bak şimdi Allah birçok nimet arasında neyi zikretti? İki şey. Kıyamette o kadar nimet var ki ne o? Korku yok, üzüntü yok. Arkadaş Müslüman olduğumuz günden beri bela eksik olmuyor ki. Tevhidi kabul ettiğimiz günden beri bela eksik olmuyor ki. Hiç düşmedi ki yakamızda. Geldi sahabe Resulullah dedi ki hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam. Eyyün nâsi eşeddu fil bela ya Resulallah. İnsanların hangisi belada daha şiddetlidir ey Allah'ın Resulü? Kal dedi ki fel enbiya, peygamberler, thummes salihun, sonra salihler, thummel emsel fel emsel, sonra da onların misli gibi olanlar. O yüzden iman ettik, öyle Pollyanna gibi ya içimiz bir huzur doldu, bir rahat oldu, bitti. Ha işte bir ferahlık, gidelim Eyüp Sultan'a bir sabah kuşlar cikciklesin, böyle bir güzel manzara var. Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Hep böyle bir din anlattılar. Din öyle bir din değil. Bu dinde gözyaşı var, bu dinde sıkıntı var, bu dinde bela var. En yakınlarının sana düşmanlığı var. En yakınlarının hasedi var. En yakınlarının düşmanlığı var. En yakınlarının seni katletmesi var yeri geldiğinde. Ebu Lehebler peygamberin amcasıydı. Cahiliyedeyken peygamber onu dövmüştü. Dövmüştü peygamber onu cahiliyedeyken. Ebu Talip'le bir gün kavga etti Ebu Leheb. Haksızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip'ten yana tavır koydu. Ebu Leheb'i dövdü. Hep içinde ukdeydi. Hep haset ediyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Talip'e bundan haset ediyordu. O yüzden İslam geldi. Ebu Talip kafir olmasına rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in safında saf tuttu. Ebu Leheb gitti. Karşısında düşmanlık safında durdu. Şimdi birçok davet ettiğimiz adam var. Dün akrabamız, yakınımız, dün bir kelek atmışız adamlara. Bu insanlık hali yani. Yanlış yapmışız, doğru da yapmış olabiliriz. Doğru bir şeyden kavga etmiş de olabiliriz. Şimdi anlatınca sabretmiyor adam. Dinlemiyor. Ne yapayım? Kader işte, ben ne yapayım? Allah böyle dilemiş. O yüzden bu dine girenin yanında, hemen yanı başında bela olacak. O yüzden Allah diyor ki o tevhid sahiplerine ne korku var ne de üzüntü var diye. Bakara suresi 111 ve 112. ayet-i kerimelerde Allah subhanahu wa ta'ala zikrediyor. Ve İmam Alusi şunlarla bitiriyor. Bitiriyorum inşallah bununla beraber. وَالْمَقْسُودْ اَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ بُرْهَانٌ عَلَى هَذِي الدَّعْوَى. Burada diyor ayette maksut olan, kastedilen şey ve mana, onların iddia ettikleri şeyde delillerinin var olmayışıdır. Yoksa her iddia sahibidir, sahibi yalancıdır demiyoruz. Çünkü Müslümanlar da iddia ediyorlar. Diyorlar bunlar cennete, bunlar cehenneme. Doğru mu? Bunlar hak ehli, bunlar batıl ehli. Dava delille, burhanla ispat ediliyor ise o zaman muteberdir, o zaman makbuldür. Beli delil ala hilafi zalik, bilakis delil onların söylediğin tam zıttını olduğu için Allah subhanahu wa ta'ala ne yaptı? Onları kınadı. Ve Ebu'l Abbas Takiyyuddin tekellem ala hadisil firak fi kitabı minhacü sünne. Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullah Minhacü Sünne isimli kitabında bu ümmetim 73 fırka ayrılacaktır kitabında diyor uzun uzadıya zikretmiştir. Gerçekten çok faydalı bir kitaptır. Yani baskılarına göre değişiyor. 6 ciltlik falan baskıları var. Onlar kısaltılmış hali de var. Yani bu risaleler biterse inşallah o kitapların şerhinde niyetimiz var yapmaya. Allah bize o günlerde nasip etsin. İnşallah faydalanmayı nasip etsin. Orada çok güzel bölümler var. Mesela İbn-i Teymiye'nin Yahudilerle Şiileri birbirine benzettiği yüzlerce yer var mesela. Mesela Yahudiler şeye düşmanlar, Cibril'e. Ayet-i kerime var. Men kana aduven li Cibril'e. Kim Cibril'e düşmansa Cebrail'e fe innallaha aduvul lil kafirin. Şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır. Şiilerden bir grup var diyorlar ki Cebrail vahyi karıştırdı diyorlar. Ali'ye getirecekti Muhammed'e götürdü diyorlar. Burada Yahudilerle Şiiler benziyorlar. Yahudiler Kur'an'ı inkar ediyorlar, Şiiler de inkar ediyorlar. Diyorlar bu uydurma, gerçek Kur'an Mehdi'nin yanında diyor. İşte Şiilere bakıldığı zaman sahabeye sövmeleri, onları tekfir etmeleri, küfre nispet etmeleri var Yahudilerle. Yani orada yüzlerce, onlarca ortak vasıflar ve özellikler sayıyor. Kim akıl sahibi ise geçmişten ibret alır. Geçmişte bugünün sorularının cevapları saklıdır. Akıl sahipleri görürler onları. Vahdedi vücut ilk defa sanki İslam'da çıkmış bir pislik mi? Hristiyanlığın bir mezhebidir. Şimdi çıkmadı ki. Dolayısıyla alimler bu batıl ehli mezheplerin kavilleriyle de iştirakta bulunmuşlar. Bunun temel sebebi ve gayesi nedir kardeşler? Günümüzdeki bazı ihtilaflara çıkarımlar yapıp batıl ehlini tanımak, onlardan beri olmaktır. Allah subhanahu wa ta'ala batıl ehlinden uzak kılsın. Hak ehlinden bizleri Rabbim katında yazsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.